أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل مكية وهي 111 آية. سورة بني إسرائيل مكي سورة يوصل يولس آيات نري ويثنى عشر ركوعا أو دولس ركوري. رنبني آيات كي دمعراج واقعا ذكر ده. سبحان الذي پاکدہ غزات لرا غزات پاک لے اسرا بعبده لیلا جدشتو تصحیصتی خپل بندبوتو من المسجد الحرام لمسجد الحرام نبوتو الى المسجد الاقصى مسجد اقصى پوری الذي انا مسجد اقصى بارکنا حوله تلاغين دور شاپیر من برکتنا اچولی لنریه من آیاتنا زید پارت من اخی اخفل بندتا من آیاتنا اخفل دا قدرت نشانات و نمونی انہو هو السمیع البصیر بے شک با اللہ پاک اور ایدن شدے او امدے لدن كره. ده ده واقعي ده كفر فحالت كده ابو سفيان نعم تصدق شعره ابو سفيان شام قتلو تجارتی قاتلی سرا اور در وقت پیغمبر علیہ السلام دحیہ ابن خلیفہ دروم بادشاہ تلے گلو خط ورلور کرو پیغمبر علیہ السلام خط ورک دروم بادشاہ تا وچہ خط ارسی دا پاغی کہ دا اسلام دعوتو شاہیروں کہ کل را پیغمبر علیہ السلام خط اولستا نو دا حالات و دا تحقیق دا پارا دا عرب و اغا خلق راجمت کی پشان کی تجارت دا پارا تلی دا شاہی فرمان مطابق ابو سفیان ابن حرب سرد اقتل و مرگرو سدگا وقت دا تجارتی قاتلے سالارو دا شاہ روم پا دربار کے حاضر شو اوز بادشاہ سے نتپوسو نکی نا ابو سفیان وی زمان دا ذرق وائش داؤ چی دا پیغمبر علیہ السلام خلاف سا خبر جوڑے کے مقوعے ما بادشاہ تو ہے مو دا بادشاہ تے نفرت پیدا کما خود یارا سرطا یہ را پیدا شدا کہ اصلا دا بادشاہ مقت زمان خبر دروغ ثابت شی بیزت بشم بے حیثیت بشم اور پمرگرو کہ بس فکر شما کہ ابو سفیان دروغ جن دے ویدے ارادے دا دروغ نمن اکرم تا پیغمبر علیہ السلام نے دروغ نوے البتہ دا پیغمبر علیہ السلام شان دا بادشاہ پا نظر کی غرزول دا پارا لیکن یہ خبر را لگا اور دا معراج واقعہ میں بادشاہ کا بیان کرا بادشاہ ہرون تھا دا معراج واقعہ میں بیان کا یہ بھی ہمیں وطوی کی اس طفق پہلے سو چکا کہ پیوش پچھے دا بیت اللہ نا بیت المقدس پورے تلن بھی اور آغلن بھی متوہ چھے دا روح دن بھی کرشتی نہیں دی پیغمبر علیہ السلام بارہ کے تخفل ہوا آیا کہ رشتے ہوئی قدر ہو دا بیت المقدس یو لی عالم پا دغا وقت دا بادشاہ روم پا خواہ کے ناس کو اگر چھے دا خبر اللہ رہے دلا ناغم مسلمان نو خو دا دی خبر اگر تصدیق ہو کہ دا خبر از اللہ پا مخ کے شویدہ زل دین واقف ایمان بادشاہ روم دے مشر عالم تا مقرا وارا ہوئے تا تو سنگا علم دے ندغ عالم و توئی زد بیت المقدس متولی ما او دشتے علی او دکے گم چید بیت المقدس تو لے دروازے بند کم نو قدر اشتا دختل عادت مطابق تو لے دروازے میں بند کر لے تو یو دروازہ رب بیت المقدس دا سے غبن کل نہ بندے گلا مین گیٹ کلو دے بندی گلا وی ما اقتل عملہ خادمان راغن کل کوشش نو کہ چلا تنبیر بند کو کل نہ بندے رے وی دا سے کلک ولا رے لکہ غر سے ولا رے نخوئی وی اخیر کی تو عاجز شما کاری گرم اور سرکانان میرا وصل چلا تنبو گو رے ونی نہ بندی گی میں وہ پل کوشش کر میرا تیز آباد زور کرا گلے رہے ادا تمبا اس نکی گی سنا و پڑھنا والے دے سم مرمت کر مجبوراً اگر دروازہ بھی من دشتے کلو پر خودلا وہ سہار شرالم دروازہ پختلا پا مزما زمانی کلاوے دروازہ بندے دلا اور دا دروازے نہ باہر پچانی کی سوری ہوئی اور لچک کے ساروی وہ پورے تڑ لو برا کو پورے تڑ لو وہ دس وقت کے مقصد پلے مر گر تو بے گاش پدا دروازہ اللہ کلو پر شوا اور پدی اقبل محبوب روز کرے دا دروازے سے من بندو لے اللہ و تا دروازہ کلو سا کرے رہا اور پدا گشپا دمون پر جمعات کی پیغمبر علیہ السلام منس کرے رہے نو دا عالم اگر چی مسلمان نو خدا پیغمبر علیہ السلام دا معراج تصدیقی کرے رہے سبحان الذي اسرى بعبده فاشرها غزات لرا اسرى بعبده ليلا كدشتي تصح سفيخ فالبن بروت لري من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ده مسجد الحرام مسجد الاقصى فوري الذي باركنا حوله اغا مسجد اقصا تناغین جیر شاپی رمن قبل رحمتنا برکتنا اچولی لبیرہو من آیاتنا دیر پارتک من قبل محبوب بندتا اخیو دقبل قدرت عجائبات نشانات انہو هو السمیع البصیر بے شک دا اللہ اوریدن کی ہم لے لیدن کی ہم لے اور بے شک دا پیغمبر علیہ السلام دے پختل بان من لیدن کی دا محراج واقعات لے اوریدن کی ہم لے لیدن کی ہم لے وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب من وركل موسى عليه السلام كتاب لپیغمبر علیہ السلام فضیلت و شرافت کے بیان شو نو اس سلسلہ کلام موسیٰ علیہ السلام ذکر تھا روارو لشلہ اور شب معراج کو واقعہ کے بیت المقدس پورے تک ذکر رہی نمک کے دا بیت المقدس سے کم قدیم متولیان اور سرپرستان دی تاغیبہ نے کم حالات تیر شوئی دی نرابی حالات ذکر کی دا حالات دا مسلمانان و دا عبرت تفارا اور دا بنی اسرائیل و دا نصیحت تفارا اللہ پاک بیانے اور دے آیات کے اور تمہید سے کہ واقعات معراج کے اشارہ را کہ حجازی پیغمبر دا اگر امت بفت بیت المقدس بان قابض کی لکہ بنی اسرائیل پر خیر غواری نہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم تابع داری کی تھی اللہ بت رحم تھی وہ آتے نہ موسی الکتاب منور کر موسی علیہ السلام کا کتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل اور جو کلمو ہدایت بنی اسرائیل دفارا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا چمنی سے تاسو من دونی بغیر زمانہ وکیلا کار کار بل سو کار ساتھ نشتر یو اللہ کار کار تورات سے دا ہدایت ورکلی شو خالص توحید بانے قائم شو دا اللہ نہ غیر بل سو کار ساتھ ممنے قبل چاہ توکل و بروسہ مکرے وجعلناه هدى لبنی اسرائیل من تورات درگول و مقرر کرمو ہدایت بنی اسرائیل دفارا اللہ تتخذو کتا سمنی سے ممقرر کرے من دونی بغیر زمان وکیلا کار کاد ذریت من حملنا مع نوح اللہ اقفل نعمت لیادی کہ بندیانو پتا سمن نعمت لکردی ندے نعمت شکری آدھا چے ذریت من حملنا مع نوح تاسو اولاد دا اغا چاہے کہ من دا نوح علیہ السلام کا کشتے کے سوال کرو نوح علیہ السلام نے مکی سے سمر انسانا نا غطول تباش صرف اغا کسان پاتی شو چہ دا نوح علیہ السلام کشتے کیو باقی مان دا دنیا دا اغا خلق و اولاد دا چی کشتے کے ناس دو تا اللہ وی پتاسو میں احسان کرے ساسو مشران میرے طوفان نے بچ کرو ابھی کشتے کے چین نور میں ٹول غرق کر ذریت من حملنا مع نوح تاسو اختائے کہ من سوار کرو دا نوح علیہ السلام سر کشتے کی انہو کان عبدا شکورا بے شک نوح علیہ السلام دا اللہ شکر گزارو خاصم شکر گزار سے دا نوح علیہ السلام اولادی عذاب الہی نے بچے احسان امن ہے تاس پا مشران احسان شئے دا پا تاس احسان لے ورنہ نوح علیہ السلام سمرا شکر گزارو تاسم شکر گزار شئے وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا بنی اسرائیل سرکش قوم نے ہمیشہ سرکشی کرے گا اور کل بے سرکشی کو لینا اللہ بس سزا اور کولا تورات کا ہدایت کتاب و بنی اسرائیل پارا احکام شرعیہ پکی ہدایات الہیہ داغے ترغیب و پکی اتباع کا اس پلے آیات کے اور زجر اور رکھ لا دبلی اسرائیل عید عبرت و نصیحت دفار ذکر کی یوزل بلی اسرائیل نافرمانی اکرلا اللہ پاک دشمنان سے مسلط کر اور تباہ کر جانے کے تنبیہ و تنلو شلا اور شرارت نے تو بول اس کا اللہ بھی آسان کر سپس بے شرارت شروع کر بدعملی شروع کر سوق پس بیا سے اللہ دشمن مسنت کر سزائے والا ورکلا دو واقع اللہ ذکر کری خو تاریخ کی شپد واقع راغلی رومنے واقع عدالت سلیمان علیہ السلام بمسجد اقصا بالی دے جگہ وفات شو سمو دا پس د بیت المقدس حاکم بی دینی و بد عملی شروع کلا نو د مصر یو بادشاہ پہ حملو کلا د بیت المقدس سرو سپین دے یورن خار او مسجد روان نکو دا یو واقع شروع بیت المقدس خار او جماعت اغیر روان نکو او مال حال یورن دے مواقع دے دین سلور سوکال پس بیا شیرا کہ بیت المقدس کی اسیدن کی یہودیان اوی بد پرستی شروع کلا اور نورو کی امنا اتفاقی راگلا جنگ جگر راگلا ندا نصر یو بادشاہ قدی حملو کلا اور سا قدر خار اور مسجد تے ان نقصان پر رسو بیا بی سا وقت پس توبو ویسا سر شو نو سوکان پس بیا سر کشی شروع کلا نو دری مواقع دار تے بخت نصر دا بابل نراغے اوپا بیت المقدس حملو کلا بابل خار حملے پہ اکللا خار فتح سے طول مال سامانی نے تنے یورل اور دیئے سقید کل سے مرکر اور دا زور بادشاہ دا خاندان یو کس قائم مقام دا زان پرے خود دا درے مواقع شنا دیا دا نوے بادشاہ دب پرسی شورو کللا بد عملی شورو کللا اور دا خپل مشر بادشاہ بخت نصر میں بغاوت کو نو بخت نصر دوبارہ تو چوائی اکللا حملے پہ اکللا اور گیر چاہ پیر طول خار لطار کر پر طول خار اور لگو اور تش میدانی پہ دوکا دا واقعہ دا مسجد دا تعمیر نا سلور سوا پنزل نسکال پس کے خشوا اور دے دین یہودیان اشل الجلاوتا نکل یہود گیا دا سلط و دا رسوائے جن تیرو اویا سال پہ تیر شو دے نفس دا ایران بادشاہ پا بادل بانے حملہ اکلالا بادل فتح کر اور دا ایران بادشاہ پا جلاوتا یہودیان بانے ترس راگی اور وہ اسلام تو رسول اور کہ کم سامان کی ارشت شوئے گئے وہ تو واپس کر اس یہودیان توبہ اس کو سم عملی شروع کر دا شاہ ایران کا تعاون مانے مسجد اقصہ دیا جو کر دا سلور واقعی شروع پنزم واقعہ بیادا پی خشلا کہ یہود لگ خشو نخبل زور حال سے نہ ایر شو اور بیا پا بکارو بانی شو روک للا نو دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نا 170 کلون مخ کے دا انتواتنی بادشاہ اگر پا بی بانی حملو کرلا اور سلوی اخزر یہودیان قتل کرن سلوی اخزر یہودیان غلامان کرن اور دا مسجد بے حرمتی اکرلا دا بادشاہ جان نشین خلق اوی مسجد او خار بالکل اوار میدان کا سمجھ پس پا بیت المقدس بانی بروم والا حکومت بیا رہے اور بیا جماعت جو کر اور دا دین اتک علا پس بیا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو دا تیزا واقعی شوری شفاگم واقعی عیسیٰ علیہ السلام چی اسمان تا او خطو سلویخ سال پس یہودیان رقل حکمران نا دروم نا بادشاہان نا بغاوت کو رومیان بیاران خار او مسجد بیاتر و برباد کو دیادر وقت فیتوس یو بادشاہ کہ نا یہودی او نا عیسائی اگر تبیر دے بانے حملہ اکرلا دازے قبضہ کر سمدقف قسطنطین اول عیسائی شو اور بیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے پورے مسجد اقصا شار پروت ترے کہ بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصا بیت المقدس جو کا اور اشفد واقع تیرے شلی قرآن کے دو حل ذکر نہ کرے اس کما پکیرا کما واقع دے قرآن کرا اشارہ دا قرآن کمی رکھتا ہے فدیکھ سلا سلورم واقع بیان شو دا شفاق ما دقا دوا دیتا دا قرآن کی اشارہ دا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ایمان پیغمبر علیہ السلام خدمت پہ عرض کو کہ مسجد اقصا بیت المقدس اللہ پنیجی و عظیم القدر جماعت کو پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ دنیا کے طول کورن نا جو دیر عظمت والا کور دے اللہ پاک دا سلیمان علیہ السلام پلاس باندے جوڑ کو دا سرو زرو دا سپین زرو دا لال جواہرات دا یاقوت دا زمردو قیمتی اشیاء پسو لگے گئے سلیمان علیہ السلام کی دا تعمیر شروع کو تو اللہ و تپیریان تابع کر دا فجنات مانے لال جواہر سرو سپین قیمتی اشیاء رو لگے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معارضہ سے تھے دیانہ بیت المقدس غسرہ سین لال جواہرات سشو یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ بنی اسرائیل و نافرمانی و گناہوں نے شروع کرن پیغمبران وجل تو اللہ سے بخت نصر بادشاہ مسلط کر اگر آتش فرست کو بود اور عبادت لے کر نو اگر وہ سوا کالا بیت المقدس بان حکومت سو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فدیر آیات کے بقت واقعی تا اشارہ را کہ بخت نصر را دے وہ سوا کالا را دے قبض کر دا بخت نصر لحکر را دے بیت المقدس کے داخل شو سری قتل کرن خزے و معشومان غیر قیدیان کرن اور در بیت المقدس تمام مال سروس پن لال جواہرات 170,000 گاڑوں کے واتن اور یہ ویرد 170,000 گاڑی رانن اور در مالی یورا بابل خار پہ اورسو اور سل کال بنی اسرائیل اقتل غلامان دو ساتھ اور با مشقت خدمت بیتے اغشتر بیا دا ایران پا بادشاہانو کی یو بادشاہ اللہ دا مقابلے لپار را پورتا کر اگر پا بابل بانے حملو کرلا باقی ماندے بلی اسرائیل دا بخت نصر دا قید میں آزاد کر اور کم مال چون ناغے واپس کر بیت المقدس کا مال واپس لائے بیا بلی اسرائیل تا حکم ملو شو کہ نافرمانی کرے نو بیا مرمانے نقش سوک مسلط چی قید و بند کی بمراوئے عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا فليما نبالي رحم كي وكتاس جاء ظلم شوروك بدي امن دي بابان دشمن داولي لكي كلا بني اسرائيل بيت المقدس ترال طول مال باني قرزوك للا دينا فرماني شوروك للا نبياتي شاهي روم الله مسلط قيصر روم شاهي روم فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ مَخُنِ وَلَرْوَانْكَمْ شاہی روم راہے اور دا اسے و دا دریاب لارو باندے فدیراغ دی قتل کر قیدیانے کل اور معلوم ہے دا بیت المقدس میں 170,000 گاڑو کی واشن اور قلیو عبادت خانے جو لکن کنیست و زہب دا سرو در عبادت خانے قلت یورن اس اندہ معلوم ہے قلت راتی کردے کے آخر زمانہ کے امام مہدی راشی اغب ادا توڑ چیزنا 170,000 کشتوں کے بے واپس بیت المقدس کرو گے بیت المقدس سے یہود و پلاس کیوں نہ فرمانی شو روکڑا اللہ کے دشمنان را وصل وے والے کا کل اگے کے وارش مسلمانوں نے سر آگے مسلمانانو نافرمانی شروع کړل پاره شلخ را پرې وت بیت المقدس د مسلمان د لاسم لار دک مسلمان نن توبه وستا حقیقت کې الله طرف ته رجوع کړ بیت المقدس دا د مسلمان لاس سره روان دی او چې دې توبه نو واسي نو د دنیا په نقشه کې د چړې د دانې عمره لږ غوندې یهودیان دي هغوی ټول عرب ته لرځان کړي په نشو تماشو کې مست دي بیت المقدس له خدای نه ورکي فالله ته رجوع وکړه له توبې وروسته بیت المقدس به د مسلمانانو لاس ته راشي الله دې مسلمانان سم کړي ګوره یو بیت الله دی یو بیت المقدس په دنیا کې د ټولو نه زیات عزتمند دا دوه جوماتونه دي خو د دواړو شان جدا جدا دی په بیت الله که څوک حمله کوي بیا الله یې وایي ابرهه راغی او په بیت الله حمله کوله الله تاسې وویل چې تر اوسه پورې بیا چا جرأت نه دی کړی او په بیت المقدس کله یو راځي او کله بل راځي روانۍ یې جوړوي روانۍ یې جوړوي د قرآن د حفاظت ذمه الله غوښتې ده دغسې د بیت الله د حفاظت ذمه الله غوښتې ده هېڅوک یې نشي روانولی او د پخوانو کتابونو د حفاظت ذمه بندیانو ته حواله ده د بیت المقدس د حفاظت ذمه بندیانو ته حواله ده بندیان یې نشي ټینګولی کله یې ولي او کله یې بله دي وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب صفا واضح بيان کړی دی فیصله مونږ کړی دی بني اسرائيل په کتاب کې الله تفسدن في الارض مرتين اقام قابه تاسو فساد کوي په ملک په وطن کې مرتين دو کرتي ولتعلن علوا كبيرا خام خواب تاسو سرکشی کوئے دیر اللہ سرکشی لتعلن سرکشی بکے علوان کبیر دیر اللہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا فَتْحَرْ كَلَ چِرَاغ لَا اَوَلَ وَعْدَا مرتین جو دل سرکشی کی فساد بکی لڑو بے وقت رارے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا مَنْ رَاو لِگَلْ فَتَا زُمَانِ بَنْدِيَانْ خَلْ خلق دا اللہ بندیان دی بخت نصر یو بند دا اللہ نے رارتی ولی بأس شدید که دیر سخت جنگ والو فجاسو خلال الدیار نا اغو داخل شو ستاسو وطنون تا ستاسو کورون تا وطعن وعدا مفعولا با اللہ وعدا کیدن کرا کیدن کی واخا مخا اشلا ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیچ بنی اسرائیل توبه و دست الله ته رجوع کړل ثم رددنا لكم الكرة عليهم جا من روان او تاسو د پاره پاوی باندې نمبر دا تاسو نمبر راغی غالب شول و امددناكم من امدادو کلا تاسو را تاسو را د اموال الفمال لك مال نمبر لډیر کړ و بنین او زامن نمبر لډیر کړ و جعلناكم اكثر نفيرا من اوږرزه له تاسو ډیر لخر والا اللہ سے رجوع کرنا اللہ و ادیا میں لگا امداد در کمال میں در کو بچی میں در کرنا اکثر مختار لگا ان احسنتم کچھ رتا سو خیر خیر گلا کار کرے احسنتم لانفسکم نبزان لکھے لے رپارا بخی کرو کے کنیک کار کے نبزان لے سے خیر رتا سبا و ان اصعتم فلہا اور کبھی کرے نستاسو بھی نسلو نپارا رے و بالے پتاسو بھی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ هر کل چراغ للا دویم وعدا دویم دل بیاد خلق و فساد و کنو بیاد اللہ کرم و قراش لیسوء وجوہکم چوران کی غمجن کی مخونت ساسو وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ او دی داخل کی مسجد مسجد اقصاتا کما دخلو او دخلوه اول مرت لکه فا اول وقت بیت المقدس داخل شو وليطبروا ما علو تطبیرا وليطبروا او دی خرابیو کی ما علو تطبیرا فا پورا خراب ایسرا کم زی غالب کی گن علتا پورا خرابیو کی عشا ربكم ان يرحمكم امید دیت استاس رب قطع ترحمو کی کنے کا عمل شروع کا اللہ تم رجوع کرا آسا ربکم امید تستاس رب ان یرحمکم پتاس رحمو کی کنے کا عمل فوجا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا او کتاس سر کشیتا بیا عودو کہ دبارم سر کشوک اللہ عُدْنَا نمان بیا دبار والی تستاس روحلو وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا من مقرر کرد جهنم ده کافران و لطار قید خانا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقْوَمْ قرآن هدایت کی تورات ده بنی اسرائیل ده طار هدایتو حدل بنی اسرائیل ادب بنی اسرائیل هدایت کی او قرآن حدل للعالمین طول مخلوق ده طار هدایت کی فلا قرآن سنگ الارخی ان حال القرآن يهدي بیشک ده قرآن هدایت کی خودن کی للتی ہی اقوام اغلار تشہر نیغوی اقوام کمیلار تول وی اغلار کہ منزل مقصود تا رسیدو دا پارا دا تولو نمیزی لاروی نمبر دو دا تولو نمیزی لاروی نمبر تین دا خطراتو نخالیوی دا دری صفتنا دا قرآنی لاردی اقوام اغلار چه منزل مقصود ترسیدو دا پارا دیر نزدیوی شاد کت لاردی او اسانوی او حیث خطرات پچنی دا دینا معلومه چه قرآن پاس دا انسان دا زندگی دا پارا کم احکام ورکی اغیر که دا دری صفتنا دی اگر کہ یو انسان پختل ناپوتیا سرا بعض وقت دا لار گران گنی خطرناک گنی کو اللہ پاک کا دا ذرے ذرے علم دے ماضی مستقبل حال تون اللہ کا معلوم دی تو اللہ کا پتہ کہ دا انسان پچم کار کے خیر دے انسان پختل مجموعی حالات نا واقف نہ دے پر خبر نہ کوئی تو دے قرآن دا سے لار خول لے چاہے کہ دیر آسان تیارا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ بے شک دا قرآن خودنا کی دا اغلاری ہی اقوام چی اگر نیغا لار را دا خطراتنا پاک لار را مختصر لار را وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ او زیر ورکی خوشخبری ورکی مومنان تا الذین اغا مومنان یعملون الصالحات کہ اگوی نیک عمل کی ان لهم اجرا کبیرا کہ دفیر پر دیر لی اجر دی ثواب ورلدی وان الذین لا یؤمنون بالآخرت او اغا خلق کی ایمان پا آخرت بانے نروری اعتدنا لهم عذابا علیما من تیار کرے دا اگوی دفار دردناک عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين